हरि ओ तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकसौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। राधां कृष्णस्वरूपाम्बै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुएक इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन हो जगताज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री

श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सपरिकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुकपीठ के इस पवित्र पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की महत्पुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कुछ अपरिहार्य कारणों से मध्य में 3 दिन विश्राम हुआ है। ये बात है। हम एक दिन वो वहां पहुंचने वाला गिन लिया इसलिए चार दिन हो गया। वाह, चलो सनकादिक भगवान समझ लो। तो मध्य में 4 दिन विराम हुआ और लगभग 1 महीना से एकाध दिन ऊपर सत्संग हो चुका था। बीच में 4 दिन का विराम हुआ। आज चौथा दिन है कि पांचवा? आज पांचवा। तो 4 दिन हुआ, 5वें की तो हाजिरी हो ही रही है। तो हम लोग अब सत्संग आरंभ करते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। अब हम किस नाम से आपको संबोधित करें? हैं? परम पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं, उनको हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। बड़े अच्छे महात्मा हैं, क्यों न हो। परम वीतराग, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति, त्याग और तप की साक्षात प्रतिमूर्ति, श्रद्धे श्री स्वामी जी की सन्निधि जिन्हें प्राप्त भई हो, वे लोकोत्तर क्यों न होंगे, अवश्य ही होंगे। ऐसे श्रद्धे परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का दीर्घ काल तक जिन्होंने सत्संग प्राप्त किया, ऐसे स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपका दर्शन करके। हम आपको सादर वंदन करते हैं, विराजमान सभी पूज्य संतों को सादर प्रणाम करते हैं। पद संख्या 26 तक की चर्चा भगवत कृपा से हो चुकी है। पच्चीसवें पद में हनुमान जी को चंद्रमा कह करके उनका वंदन किया और 26वें पद में भगवान सूर्य से उपमित करके उनका वंदन किया। अब 27वें पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी का मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। दास पहले निवेदन कर चुका है कि 12 पदों में हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है, मानो हनुमान जी के द्वादश नामों को नमस्कार किया। हनुमान अंजनी सुनुर वायु पुत्रो महाबलः रामेश फाल्गुन सघा पिंगाक्षो मिति विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशक ग्रीवस्य दर्पः। ये 12 नाम हनुमान जी के प्रधान हैं, 12 स्वरूप प्रधान हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में द्वादश हनुमान जी को अपने हाथ से प्रतिष्ठित किया। संकट मोचन हनुमान जी के सहित 11 हनुमान जी और काशी में गोस्वामी जी ने द्वादश हनुमान जी की प्रतिष्ठा की, तो मानो प्रत्येक हनुमान जी को आपने एक एक पद के माध्यम से प्रणाम किया। तो हम लोग पहले पद का स्मरण करते हैं। जयति मंगलागार संसार भारापहर बानराकार विग्रह पुरारी राम रोषा नलज्वालमाला मिषध्वांतचर सलभ संहारकारी। जयति मरुदंजना मोद मंदिर नतक ग्रीव सुग्रीव दुखैक बंधो यातु भानोद्धत क्रुद्ध कालाग्निहर सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो। जयति रुद्राग्रणी विश्वबंध्याग्रणी विश्वविख्यात भट चक्रवर्ती सामगाताग्रणी कामजेताग्रणी रामहित राम भक्तानुवर्ती। जयति संग्राम जय राम संदेश हर कौशला कुशल कल्याण भाषी राम बिरहार्क संतप्त भरतादि नर नारी शीतल करण कल्प शाखी। जयति सिंहासनासीन सीतारमण निरख निर्भर हरस नृत्यकारी राम संभ्राज शोभा सहित सर्वदा तुलसी मानस रामपुर बिहारी। सरलार्थ है कि हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। प्रत्येक पद के आरंभ में जयती शब्द का प्रयोग है, आपकी जय हो। आप मंगल के आगार हैं। आगार शब्द का अर्थ होता घर। नाभा जी ने कहा है मंगल आदि विचारी रह वस्तुन और अनूप हरिजन को यत गामते हरिजन मंगल रूप। हरिजन मंगल रूप हैं तो हनुमान जी हरिजनाग्रणी हैं। जितने भी हरिजन हैं भगवदीय जन हैं वैष्णव जन हैं उनमें अग्रगण्य श्री हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध है। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। संसार में जितने भी दास हैं उन सबके स्वामी श्री हनुमान जी हैं। वैसे समस्त आस्तिक संप्रदायों में श्री हनुमान जी की पूजा होती है, किंतु वैष्णवों के चतुष् संप्रदायों में तो अखाड़े के प्रधान देवता के रूप में हनुमान जी ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई विशेष उत्सव महोत्सव शोभा यात्रा होती या जरा भंडारा होता है तो निशान पधारते हैं ऊंचे ऊंचे हाथ में लेकर के। वो निशान क्या है? वो ध्वजा है और उस ध्वजा में श्री हनुमान जी प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हीं को निशान कहा जाता है। तो चाहे रामानंदी हो श्यामानंदी हो किसी संप्रदाय के हो सबकी ध्वजा में हनुमान जी विराजमान है और अखाड़े के इष्ट देवता तो हनुमान जी। तो इसलिए दासनपति हनुमान, जो जब दास ही मंगल स्वरूप हैं तो दासों में श्रेष्ठ दासों के स्वामी श्री हनुमान जी ये तो मंगलागार हैं ही। दूसरा भाव ये है कि भगवान स्वयं मंगल स्वरूप हैं। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे परम मंगलमय जो भगवान श्री राम हैं वे निरंतर श्री हनुमान जी के हृदय कुंज में विराजते हैं, उनके हृदय सिंहासन पर विराजते हैं। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सर चाप धर के दो भाव हैं, एक तो है धनुष्वान धारण करके राम जी आपके हृदय में विराजते हैं, स्पष्ट अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि सर्वत्र रघुनाथ जी धनुष्वान लेकर खड़े रहते हैं, बैठते नहीं है, पर यहाँ धनुष की प्रत्यंचा उतार देते हैं, तरकस को भी रख देते हैं, आराम से धनुष बाण को पधराकर हनुमान जी के हृदय में बैठे रहते हैं। सरकार को बिल्कुल भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। क्यों? राम जी धनुष बाण लेकर खड़े क्यों रहते हैं? इसलिए खड़े रहते हैं कि मान लो हम लेटे होंगे अथवा बैठे होंगे और भक्त आर्त होकर हमें पुकारेगा तो सावधान होकर खड़े होकर भागने में विलंब हो जाएगा। इसलिए सरकार खड़े रहते, कोई बुलावे तो सही हम दौड़ें। हनुमान जी ने कहा, सरकार आप भागदौड़ तो खूब करते हैं लेकिन हमारे हृदय में तो आपको धनुष बाण तरकस सब नीचे पधरा करके आपको खड़े नहीं रहना है, आपको तो बैठना है। भगवान बोले कि जब भक्तों पे भीड़ पड़ेगी, संकट पड़ेगा और भक्त बुलाएंगे तब हमको फिर और समस्या होगी, खड़े होना पड़ेगा, धनुष को झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ेगी, तरकस संभालना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा। तो भक्त रक्षण की प्रतिज्ञा हमारी बाधित हो जाएगी, इसलिए ऐसी ऐसा आग्रह न करो, ऐसी इच्छा न करो। हनुमान जी बोले, नहीं महाराज, आपको तो जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं वैसे ही आपको निश्चिंत होकर बैठना है। क्यों? क्योंकि आप भाग जाएं हृदय से, क्षणार्ध के लिए आपका स्वरूप हमारे अंतकरण रूपी सिंहासन से तिरोहित हो जाए, हम यह सहन नहीं कर सकते। रही भक्तों के ऊपर संकट की बात, तो यह दीनहीन दास आपका है ना, आपको जो भी पुकारेगा आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, यह दास पहले ही आपके दास के संकट को दूर कर देगा। बोलो श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। इसलिए मंगलागार का दूसरा अर्थ है मंगलमय, मंगल स्वरूप, मंगल निधान श्री रघुनाथ जी, जिनके हृदय को अपना आगार निवास स्थान बनाकर विराजते हैं, ऐसे हनुमान जी। मंगल माने राम जी, आगार माने उनका घर। राम जी का वास्तविक निवास श्री हनुमान जी का हृदय है। क्यों निवास है? इसलिए निवास है कि हनुमान जी परम सिद्ध कोटि के भक्त हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, ये जो कोटियां भक्तों में कही गई हैं, उनमें हनुमान जी सिद्ध कोटि के भक्त हैं। सिद्ध भक्त किसको कहते हैं? जो परम निष्काम हो वो सिद्ध भक्त है। प्रहलाद जी को सिद्ध भक्त कहा जाता है क्योंकि प्रहलाद जी ने पूरे प्रहलाद जी के चरित्र को उठाकर देख लो, प्रहलाद जी ने कहीं भी रक्षमाम पाहिमाम त्राहिमाम नहीं कहा। विकट से विकट परिस्थिति में भगवान की लीला का ही दर्शन करते रहे, भगवान की कृपा का ही अनुभव करते रहे, और कोई कामना प्रहलाद जी ने भगवान से नहीं की। कामना तो नहीं ही की, कामना तो नहीं ही की, भगवान के बार बार कहने पर कि वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो, प्रहलाद जी ने एक ही बात कही। प्रहलाद जी बोले, आपको ज्यादा ही ललक लग रही है वरदान देने की, तो आप ऐसी कृपा करो कि कामानाम हृदय संलोहा भवतस्तु व्रणे वरम। हे भगवान, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं, हृदय कामानाम असंलोहा, हमारे हृदय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो। ये वरदान क्यों मांगा? ये वरदान इसलिए मांगा कि प्रहलाद जी विचार करने लगे कि मेरे भीतर कामनाएं तो हैं पर मेरी अनुभूति में नहीं आ रही हैं, क्योंकि सर्वथा मेरा चित्त कामना शून्य होता तो भगवान को यह कहने का साहस ही नहीं होता कि तुम मांग लो। इसका मतलब कामनाएं तो भीतर हैं पर वे प्रसुप्त पड़ी हुई हैं, अंकुरित नहीं हुई है, बीज रूप में कामनाएं पड़ी हुई हैं। हे भगवान, जहां पड़ी हैं वहीं पड़ी रह जाएं, उनमें अंकुरण न हो। ऐसे सिद्ध कोटि के भक्त श्री प्रहलाद जी हैं। ऐसे ही परम सिद्ध कोटि के भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज के संपूर्ण चरित्र में उन्होंने रघुनाथ जी से कभी कुछ मांगा नहीं, सेवा के बदले तो नहीं ही मांगा, बार बार भगवान के कहने पर भी श्री हनुमान जी ने वरदान नहीं मांगा है। इसलिए हनुमान जी का हृदय रघुनाथ जी का निज निवास स्थान है, क्योंकि जिनको कबहू न चाहिए कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तास उर सोरा उर निज गेह निज गेह। अब हम कहीं कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, आवश्यक होने पर जाते हैं, पर वहां रहते तो नहीं है, रहते तो ज्यादातर यही है क्योंकि निज निवास स्थान है। मान लो ज्यादा भी बाहर रहें तो भी कोई पूछे कि आप अपना पता दिखाइए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बंबई में अमुक मोहल्ले में, कोयम्बटूर में अमुक मोहल्ले में, दिल्ली में अमुक मोहल्ले में हम रहते हैं। क्या कहेंगे? श्री वृंदावन मलुकपुंछ में निवास करते हैं, यही तो कहेंगे। भगवान का स्थायी पता है हनुमान जी का हृदय। ऐसे मंगलागार श्री हनुमान जी महाराज और कैसे हैं? संसार भारापहर, संसार के भार को हरण करने वाले, अपहरण करने वाले हैं दो प्रकार से। एक तो साक्षात रुद्र हैं, प्रलयंकर शिव हैं, इसलिए महाप्रलय काल में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अयोगोलक के समान दग्ध कर देते हैं। अयोगोलक समझते हैं? नहीं। लोहे का गोला हो और उसको धधकती हुई आग में डाल दिया जाए और फिर बाहर निकाला जाए तो कैसा लगेगा? वो काला लोहे का गोला नहीं दिखाई पड़ेगा, वो अग्नि का ही गोला दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही भगवान शिव जब इस ब्रह्मांड को जलाते हैं तो वह दग्ध अयोग गोलक के जैसा दिखाई पड़ता है, जलते हुए लोहे के पिंड के जैसा दिखाई पड़ता है। तो इस रूप में महाप्रलय करते हैं आप तो संसार भारापहर। दूसरा, आप जीवों को ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश करते हैं। अग्रे वाचयति प्रभञ्जन सुते तत्त्वं मुनीन्द्रै परम व्याख्यातं भरतादिवि परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। हनुमान जी का एक स्वरूप उपदेष्टा स्वरूप भी है, आचार्य स्वरूप है, गुरु स्वरूप है ना हनुमान जी। गुरु जी का काम क्या है? जीव और ब्रह्म के बीच की मध्यस्थता करना, ये गुरु जी का काम है। भगवान को राजी करना कि प्रभु आपका ही अंश है, कुछ माया की चोट चपेट खाकर घायल हुआ था, अब आप इसको अपना लीजिए, क्योंकि आपने छाती ठोक ठोक के कहा है ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति एव कार अन्य की व्यावृत्ति के लिए। मेरा ही अंश है, दूसरे का अंश नहीं। आपका अंश है तो आपको छोड़ के जाएगा कहां? आप इसे अपनाइए। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा अपराधिनम, अनेक जन्मों का अपराधी है हे नाथ, इसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान के गुणों को भगवान को सुना करके उनकी कृपालुता दयालुता भक्तवत्सलता शरणागत वत्सलता आदि आदि गुणों को सुना करके सरकार को राजी करते हैं कि इसको तो शरण में लेना ही पड़ेगा। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। भोगी विषयी भयाकुल को भी दास बना देते हैं। हनुमान जी झूठ नहीं बोलते, वो जानते हैं जीव मात्र श्री रघुनाथ जी का नित्य दास है। इस दृष्टि से सुग्रीव जीव तो है और जीव है तो भगवान का दास है, तो इसमें झूठ क्या है? यही बात सच्ची है। सो सुग्रीव दास तब आई। वही सुंदर ग्रीवा वाला है जो आपका दास है। सो सुग्रीव सुशोभना ग्रीवायस्य, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। सुंदर गला किसका? बोलो किसका सुंदर गला? जिसके गले में तुलसी है उसका गला सुंदर है, और जिसका गला ऐसी नंगा है, तुलसी जी विराजमान ही नहीं कंठ में। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वही ललाट पटले लसदूर्ध पुंडा, ये बाहुमूल परिसन्नित शंख चक्रा, ते वैष्णवाह भुवन मासु पवित्र यंती। जिसके गले में कंठी नहीं है, जिसका गला नंगा है, वो तो वस्तुतः नंगा ही है। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना ज्ञानी ध्यानी हो, वस्तुतः नंगा ही है। सुंदर ग्रीवा वाला वही है जो आपका दास है, अथवा जो आपका दास होता वही सुंदर ग्रीवा वाला होता है, क्योंकि आपके दास अपने कंठ में निरंतर कंठी धारण करते हैं। यज्ञोपवीत वद्धारिया कंठे तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन्नरा। आधे क्षण के लिए तुलसी गले में न रह जाए तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारे गौड़ीय वैष्णव इतनी तुलसी पहनते हैं, क्या कहना। तीन लड़की पांच लड़की ओ इतनी माला तुलसी की। तुलसी ही श्रृंगार है। श्री विनोद बाबा जी के पास एक महात्मा रहते हैं, इतनी तुलसी पहनते हैं, इतनी सुंदर सुंदर तुलसी, क्या कहना। तुलसी से कंठ की शोभा है। श्रीमन महाप्रभु जी के परिकर श्री मधु पंडित श्री मधु गोस्वामी जी, जिन्होंने श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया, वे तो तुलसी का ही वस्त्र धारण करते थे। उनके तुलसी का झबला आज भी जयपुर में गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान है। तुलसी की टोपी और तुलसी का नाभि पर्यंत वस्त्र तुलसी का, बड़ा सुंदर है, देखने योग्य है महाराज। उसको वो अपने श्रीअंग पर धारण करते थे। तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। तो हनुमान जी वस्तुतः जीव को दास बनाते हैं और उस जीव को भगवत शरणागत बना के तुलसी पधरा करके उसे सुग्रीव बना देते हैं, सुंदर ग्रीवा वाला बना देते। यही तो गुरु जी का काम है। इधर राम जी को राजी किया, इधर सुग्रीव को राजी किया। और पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए, अग्नि की साक्षी में प्रेम के प्रेम संबंध को जोड़ दिया। और इसी को ब्रह्म संबंध कहते हैं, इसी को दीक्षा कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। पर यहां एक विशेष बात है, ध्यान देने की बात है कि हनुमान जी जैसे समर्थ गुरु सुग्रीव को मिले हैं, ऐसे समर्थ गुरु के चेला को एक माला भी नहीं फेरना पड़ा। गुरुजी राम जी को लेके आ गए, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। दीक्षा तो पीछे, भगवत प्राप्ति पहले। ऐसे समर्थ गुरु, और ऐसे समर्थ गुरु का चेला होकर भी राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोर विसारी पावा राज कोष पुर नारी। इतना प्रमाद कैसे हो गया ऐसे गुरु के होते हुए भी? प्रश्न है कि नहीं? भगवत प्राप्ति के बाद विकार क्यों रहे? स्त्री के प्रति, राज्य के प्रति, भोगों के प्रति महत्व बुद्धि क्यों रही आई? लोभादि कामादि विकार सर्वथा नष्ट क्यों नहीं हुए? और नहीं हुए तो भगवत प्राप्ति की महिमा क्या हुई? यह प्रश्न किया जा सकता है। आप कहेंगे भगवान की प्राप्ति से क्या लाभ, कहां सुग्रीव के विकार कहां नष्ट हुए? देखो, बड़ी बारीक बात है, बड़ी ईमानदारी की बात है। साक्षात भगवान मिल जाए पर गुरु तत्व के प्रति जैसी महत्व बुद्धि होनी चाहिए, ऐसी महत्व बुद्धि यदि शिष्य के चित्त में नहीं है तो भगवत साक्षात्कार के बाद भी वह निर्विकार नहीं हो पाएगा। गुरु कृपा से ही निर्विकार हो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरणऊ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। गुरु तत्व के प्रति महत्व बुद्धि न होने के कारण ये सब भोगना पड़ रहा है। इसलिए मोते अधिक गुरु ही जी ये जानी। भागवत जी में तो यही बोलते हैं, आचार्य माम भी जानी यार। और गोस्वामी जी एक कदम आगे, मोते अधिक, मेरे समान नहीं, मुझसे अधिक मानो। हाँ, तो हनुमान जी जीव को भगवत तत्व का शरणागति का उपदेश करके उसके संसार भार का अपहरण कर लेते हैं। विभीषण जी परम साधन संपन्न हैं, उत्तमोत्तम कोटि के साधक हैं। लंका जैसे स्थान में रहकर भी उनके साधन में विक्षेप नहीं है, क्षणार भी साधन से वंचित नहीं है। सिद्ध कोटि के साधक हैं विभीषण जी महाराज, लेकिन उनको भी प्राप्ति तब तक नहीं होती है जब तक श्री हनुमान जी उन्हें अंगीकार नहीं कर लेते हैं। हनुमान जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अपना मान लिया, तो रघुनाथ जी की प्राप्ति कितने जल्दी हुई बोलो? कितने साल लगे राम जी मिलने में? वर्ष लगे? नहीं लगे। हनुमान जी लंका जला के गए हैं और वहां आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, उसका विषय यही था। वो सब आ गए हैं समुद्र के किनारे तक, अब हमें क्या करना चाहिए? इसमें बहुत समय तो नहीं लगा, 10-12 दिन का समय भी नहीं व्यतीत हो पाया होगा। और दस बारह दिन का भी समय व्यतीत नहीं हो पाया और रावण वध की तैयारी हो गई। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज संसार भारापहर, तो यदि साधन में तो पहले भी कमी नहीं थी, पर साधन फलीभूत तब हुआ जब समर्थ सद्गुरु श्री हनुमान जी का अनुग्रह हो गया। इसलिए संसार भारापहर, हनुमान जी गुरु स्वरूप हैं, आचार्य स्वरूप हैं, इसलिए वे जीव को भगवत शरणागति प्रदान करके, ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश करके, कृपा करके श्री हनुमान जी महाराज उसके संसार भार का अपहरण कर लेते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इनका देखने में आकार बानर के जैसा है, पर ये बानर आकार विग्रह पुरारी, ये बानराकार स्वरूप में साक्षात भगवान शिव ही हैं। रुद्र देह तज नेह वस बानर भे हनुमान, ऐसे आप हैं। और हे भगवान, राम रोषा नल ज्वाल माला मिसध्वांत चर सलभ संहारकारी, उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बन्हिम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलि रांजनेयम। उल्लंघ्य सिंधो, उल्लंघ्य समुद्र का उल्लंघन करके, कैसे लांघा समुद्र, 1200 किलोमीटर की छलांग लगाई हनुमान जी ने, कैसे लगाई, सलीलम, उसमें प्रयास नहीं कर, लीला पूर्वक, जैसे बच्चे खेल खेल में इधर से फुदक के उधर चले जाते हैं, ऐसे हनुमान जी फुदक गए वहां। यशोक बन्हिम उल्लंघ्य सिंधो सलीलम सलीलम, लीला पूर्वक, उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलिलम यशोक बन्यम जनकात्मजाया, लंका में आग लगाई, तो आग कहां से आई हनुमान जी पे, बोले जानकी जी की शोक रूपी अग्नि, उसको लिया और उस अग्नि से लंका को जा, आदाय तेनैव लंकां ददा, श्री जानकी जी की शोक रूपी अग्नि को उनसे लिया और उसी आग से लंका जलाई। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो अग्नि देवता हैं उनमें तो लंका जलाने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि हनुमान नाटक के अनुसार रावण ने अग्नि को पाचक के रूप में, रसोईया के रूप में नियुक्त कर रखा था। अरे अग्नि, हाँ महाराज, रसोई बनाओ। लंका में रावण के रसोईया थे अग्नि देवता, उनकी हिम्मत कहां थी लंका जलाने की, ये प्राकृत अग्नि ने लंका नहीं जलाया, जानकी जी की शोक रूपी अग्नि को लेकर के हनुमान जी ने लंका जलाई। प्राकृत अग्नि लोहा लकड़ी जला सकती है, पर सोने की पूरी लंका को पिघलाकर बहाना बड़ा कठिन काम है, पर जानकी जी की शोक रूपी अग्नि ने लंका को, स्वर्णमयी लंका को जला दिया। आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामितम प्रांजलि ही, हाथ जोड़कर उन हनुमान जी को आंजनेयम, अंजनी नंदन श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। यही भाव यहाँ दे रहे हैं, वहां जानकी जी का शोक रूपी अनल है, यहाँ राम जी का रोष रूपी अनल है। राम जी का रोषानल क्या है, राम जी ने दंडकारण्य में हड्डियों का पहाड़ देखा तो राम जी ने पूछा कि ये क्या है सफेद सफेद पहाड़। अरे बोले महात्माओं की हड्डियां, इतनी हड्डियां कहां से आई? बोले निश्चर निकर सकल मुनि खाए। निश्चर निकर, निश्चरों के राक्षसों के समूह ने महात्माओं को खा खा करके ये ढेर लगाया है। आप लोग हंसी में मत ले जाना, सही बात सुना रहा हूं आपको। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खास चौक वाले महाराज जी सुनाते थे, अब तो जमाना बदल गया। महाराज जी कहते जिस समय हम अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड की तरफ जहां परशुराम कुंड है, तोले परशुराम कुंड की यात्रा बहुत खतरनाक थी उस जमाने में, इतनी खतरनाक थी, आज भी खतरनाक है। हम लोग तो हो गया है परशुराम कुंड, वहां आज भी जंगलों में नरभक्षी लोग रहते हैं, नरभक्षी, नरमांस भक्षी, और कहीं महात्मा मिल जाए तो उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है। महाराज जी की सुनी सुनाई हुई बात सुना रहे हैं, वो मानते हैं कि किसी महात्मा को खा लिया जाए तो हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा तो सब तीर्थों में घूमते हैं, वे बड़े पवित्र होते हैं, फलाहारी होते हैं, हैं? तो उनको खाने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारे उनको सब तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा, हम तो धन्य हो जाएंगे, ऐसी मान्यता वाले भी लोग हैं। तो महाराज जी कहते थे कि कुल्हड़ी फरसा उन पर धार धर के त्यागी तपस्वी लोग चलते थे, आठ दस का झुंड, और कहीं रास्ते से भटक न जाए इसका बड़ा प्रयास, अग्नि जला के रखते थे, नहीं तो लोग मार के खा जाए। एक महात्मा के साथ घटी हुई सत्य घटना, ये घटना लगभग 80-90 वर्ष पुरानी हो सकती है, महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई घटना। बोले उधर की यात्रा में एक महात्मा थे, जमात से छूट गए, भटक गए, तो एक भेड़ चराने वाला मिला, वो विशाल काय था महाराज, वो सामान्य मनुष्य के जैसा स्वरूप नहीं था उसका। उसने इनको पकड़ लिया, भाषा समझ में नहीं आवे क्या भाषा बोल रहा था, ले गया एक गुफा में, इतनी बड़ी गुफा थी कि उसमें उसकी सब भेड़े आ गईं, और दरवाजे की तरफ खुद बैठ गया, वहां अग्नि जल रही थी, वो महात्मा को दूर बिठा दिया और वहां बैठा और एक भेड़ को ऐसे ही उठाया और अग्नि में भून कर ऐसे ही खा गया, बनाने बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दांतों से खा गया, खा करके कुछ मादक पदार्थ था उसको पिया और लेट गया। और महात्मा के तो प्राण सूख गए, उन्होंने कहा थोड़ी देर में हमारा भी, जब भी ये सो के उठेगा और इसको थोड़ी बाल भोग की इच्छा होगी, तो अभी तो हमारे सामने भेड़ का काम तमाम किया है, अब हम हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। अब वो महाराज हनुमान जी की याद करने लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सिंह लोक उजागर, हनुमान जी को बहुत पुकारा, हनुमान जी बचाओ इससे, इसके जा भी नहीं सकते भाग करके, क्या करें कैसे करें। तो भगवान बुद्धि देते हैं, युक्ति मुक्ति देते हैं। तो जैसी वो सो गया, महात्मा के पास चिपिया थी, चिपिया जानते हो ना, चिमटा, वो चिमटा था महात्मा के पास, उन्होंने उसको धूना में डाल दिया, लाल हो गया और वो सो रहा था, तो सोते हुए उसके दोनों नेत्रों में ऑपरेशन कर दिया। अभी अपने प्राण बचाना तो कुछ तो करना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो दोनों आंख उसकी जलाई बड़ी जोर से, वो चिल्लाया और ये भागे वहां से, जैसे तैसे प्राण बचा करके आए। तो ऐसे भी लोग हैं नरभक्षी जो मनुष्यों को खा जाते हैं, और महात्माओं को तो विशेष पवित्र मानकर बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं। तो ये आसुरी संस्कृति है, वो सब निश्चर निकर सकल मुनि खाए। परम श्रद्धे पूज्य श्री मानस मर्मज्ञ श्री रामेश्वर दास रामायणी जी का भाव, जिन्होंने भक्तमाल की बृहद टीका की, ऐसे परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी रामेश्वर दास की रामायणी जी महाराज, अद्भुत वक्तव्य था उनका, अद्भुत शैली। दास के ऊपर तो उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की, अपने हाथ से लिखित विनय पत्रिका दास को उन्होंने प्रदान की, आज भी हमारे पास वह सुरक्षित है। तो वो बड़ी सुंदर सुंदर बात मानस जी की बताते थे। एक बार हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सकल मुनि खाए तो अगस्त जी, सुतीक्षण जी, ये सब कहां से आ गए? ये झूठ लिखा है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सकल मने संपूर्ण। जब सभी महात्माओं को खाई लिया तो सकल मुनि के आसमन जाए जाए सुख दीन, महात्मा आए कहां से? बात अटपटी सी है। दंडकारण्य में भगवान ऋषियों को जा जाकर दर्शन दे रहे हैं, तो जब सब खाई गए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, तो फिर बचा क्या? तो हमने कहा, महाराज जी आप ही बताइए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, जो केवल सकल मुनि थे, हमारे जैसे मुनियों की सकल थी, मुनि नहीं थे वस्तुतः, तो ऐसे जो सकल मुनि, उनको राक्षस खा गए। पर राम जी ने सोचा, भले ही मुनियों की सकल में थे, मुनि नहीं थे, पर भाई भेद तो साधु का था, संत का था, ऋषि मुनि महात्मा का था, तो राम जी ने उन सकल मुनियों को भी मुनि ही माना। तो निश्चर निकर सकल मुनि खाए। भाई सब लोग घर छोड़ के चले जाते हैं जंगल में, पर जंगल में बस जाने मात्र से और कोई एक विशेष वेशभूषा बना लेने मात्र से सब ऋषि मुनि महात्मा नहीं बनते हैं, हैं? उनके जैसा आचरण हो वे ही महात्मा माने जाते हैं। तो राम जी ने अपनी करुणा दिखा दी कि तुम भीतर से महात्मा न हो, सकल भी महात्मा की हो, तो भी हम तुमको महात्मा ही मानेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो राम जी ने निश्चर हीन करू मही भुज उठाए प्रणकीन, राम जी ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की कि मैं धरती को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। यही है राम जी का रोष, और यही रोष है अग्नि। राम रोषा नल ज्वाल माला मिषज्वांत चर, श्री राम जी का जो रोष है, उसकी जो अग्नि है, क्रोध रूपी जो अग्नि है, ये क्रोध रूपी अग्नि क्यों कहा? क्यों कहा गोस्वामी जी ने? इसलिए कहा, ये सब संतापराध करने वाले हैं, भक्तापराध करने वाले हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और राम जी के रोष रूपी अग्नि में जल जाती है, जल जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी, अमुक जगह लिखा है कि होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, तो वह अग्नि में नहीं जलेगी, तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा कैसे हो गया? होलिका जल गई और प्रहलाद जी कैसे बच गए? तो महाराज जी ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं हुआ। क्यों? बोले अग्नि में न जलने का वरदान था, उसको तो अग्नि में कहां जली, वो भक्तापराध रूपी अग्नि में जली। राम रोष पावक सो जरई, वो सामान्य अग्नि में नहीं, भक्तापराध से जन्य जो राम जी का रोष, उस रोष रूपी अग्नि में वो होलिका जल गई, इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं है। इतना सुंदर समाधान महाराज जी ने किया। यही बात कही जा रही है, राम रोषा नल ज्वाल माला मिशद ध्वांत चर। राम जी की रोष रूपी जो अग्नि है और वह अग्नि की जो ज्वाल माला है, प्रचंड अग्नि है, उसके बहाने से ध्वांत चर, ध्वांत चर माने होता है निशाचर राक्षस, उनका संहार कर दिया हनुमान जी ने। राम जी की रोष रूपी अग्नि को लेकर के उसी ज्वाल माला के मिस माने बहाने से हनुमान जी ने उन राक्षसों को ऐसे जला दिया। सलभ संहारकारी, सलभ जानते हैं? नहीं जानते। पतिंगे, दीपक जलाने पर वर्षा काल में विशेष रूप में आप देखेंगे बरसात में तमाम कीड़े पैदा हो जाते हैं, आप दीपक जलाएंगे तो दीपक की ज्योति को देखकर पतिंगे आकर उस पर टूट पड़ते हैं, और सवेरे तक यदि दीपक जलता रह गया तो सैकड़ों जीव उसमें जल करके मर जाते हैं। तो जैसे वे सलभ फतिंगे पतिंगे वे जल जाते हैं अग्नि में, ऐसे ही राम जी के रोष रूपी ज्वाला माला के बहाने से हनुमान जी ने लंका के राक्षसों को लंका दहन करके पतिंगों के जैसे जला दिया। जयति मरुदंजना मोद मंदिर, हनुमान जी की जय हो। कैसे हनुमान जी? मरुत अंजना मोद मंदिर, वायु और अंजना दोनों के मोद के जो मंदिर हैं, भवन है। हनुमान जी का प्राकट्य हुआ तो पवन देव बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? हमारा संबंध हनुमान जी से जुड़ गया है। वायु नंदन श्री हनुमान जी महाराज है, वायु पुत्र हनुमान जी महाराज, पवन कुमार हनुमान जी महाराज, तो पवन देव बड़े प्रसन्न हो गए। और अंजना, अंजना की गोद में हनुमान जी प्रकट भए तो अंजना मैया परम प्रसन्न हो गई। अंजना मोद मंदिर, एक कथा मन में आ गई तो सुना देते हैं। लंका विजय करके पुष्पक विमान में बैठ करके श्री रघुनाथ जी अपने परिकर से अयोध्या के लिए चले। मार्ग में अंजनागिरी पड़ा तो श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी पूज्या माता जी के चरणों में प्रणाम करके आऊं, बहुत समय हो गया माता जी का दर्शन नहीं किया है, चरणों में प्रणाम नहीं किया है, आप अनुमति दें तो माता जी को ढोक दे आऊं, प्रणाम कराऊं। राम जी तो राम जी हैं, शील निधान। राम जी बोले, अरे हम भी तो आपकी माता जी को प्रणाम कर आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्या हमें अपनी माता जी का दर्शन नहीं कराओगे? हनुमान जी के नेत्र भर आए, बोले महाराज नीकी और पूछ पूछ है, मेरा पुत्रत्व तभी सार्थक होगा जब आप मेरी माता को दर्शन देंगे हैं? अरे पुत्र वही पुत्र है जो अपनी मैया भगवान के दर्शन करा दे, तो हम तो चाहते हैं कि आपके दर्शन मेरी मैया को हो, लेकिन संकोच के मारे हम निवेदन नहीं कर रहे थे आपको संकोच में डाल, पर आप स्वयं कृपा कर रहे हैं, ये तो दास का परम सौभाग्य है और मेरी माता का परम सौभाग्य है। लक्ष्मण जी, जानकी जी, सबने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब तैयार हो गए। बोले ये दो, एक दो की बात नहीं, सब चलो। पुष्प विमान मोड़ दिया, पहुंच गए अंजना माता के निकट। हनुमान जी बोले आप लोग थोड़ा दूर कृपा करके खड़े रहना, मैं अपनी मैया से मिलूं प्रेम से, क्योंकि माताएं जो है ना भीड़ भाड़ में मिलना पसंद नहीं करती, उनके मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। भीड़ भाड़ में कैसे सिर पे हाथ फिरावे, कैसे मस्तक सूंघें, कैसे स्नेहांकन करें, चुंबन करें, कैसे लाड़ प्यार दुलार करें, वो माताओं को अवसर नहीं मिलता तो उनको संतोष नहीं होता। अब कुछ पूछ लें, कुछ बता दें, अब उनको संतोष हो जाता है। तो हनुमान जी बोले कि भीड़ भाड़ में मेरी मैया थोड़ी घबरा जाएगी, तो आप लोग थोड़ा देर खड़े रहें, मैं अपनी माँ से मिल लूं और साथ ही माँ को बता दूं कि साक्षात रघुनाथ जी पधारे हैं, आप दर्शन करो। और नहीं तो बिना बताए जाएंगे तो उसको भी प्रसन्नता नहीं होगी, कह रहे हमको पहले से बताया नहीं कि राम जी दर्शन देने आ रहे हैं। सबने कहा ठीक है भाई, अपनी माँ से मिल लो, हम लोग यहाँ खड़े खड़े तो देख सकते हैं कि नहीं। बोले हाँ, आप दूर से दर्शन करो। हनुमान जी गए, मैया के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया, अंजना माँ ने हनुमान जी को गोद में ले लिया, मस्तक सूंघा, नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया, बहुत प्रेम से शरीर पर हाथ फिराया और मस्तक सूंघा, कहा बेटा इतने दिन बाद क्यों आए हो, पहले तो ये बताओ, हमको बिल्कुल भुला दिया, इतने समय बाद क्यों आए। तो हनुमान जी ने संक्षेप में सारी बात बताई, ऐसे ऐसे भगवान का अवतार हुआ है अयोध्या जी में और भगवान ऐसे पधारे, राक्षसों ने जानकी जी का अपहरण कर लिया रावण ने कपट पूर्वक, और फिर युद्ध हुआ, और पूरी कथा सुनाई, और युद्ध हुआ उसके बाद फिर लंका विजय करके और राम जी आ रहे थे, तब तक तो फुर्सत ही नहीं मिली, अब जब फुर्सत मिली तो राम जी की आज्ञा लेकर हम आपके पास आए हैं और राम जी भी आपका दर्शन करने आ रहे हैं, तब तक राम जी आ ही गए, हम हनुमान जी तो मिल लिए थे। तो माँ अंजना हनुमान जी पर प्रसन्न नहीं थी, रुष्ट हो गई, उन्होंने अपनी गोद से हनुमान जी को उतार दिया और उतार करके फटकार करके कहा कि मैं तो बहुत आनंद का अनुभव करती थी कि तुम्हारे जैसा पुत्र हुआ है, लेकिन अब मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है तुमको जन्म दे करके। बताओ हमारे श्री रघुनाथ जी कितने सुकुमार हैं, हैं? उनको इतना कष्ट उठाना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, इतनी सेना बंदरों की बटोरनी पड़ी, अरे रावण को मसलने का काम तो तुम्हारे लिए चुटकी जैसा था, तो तुमने क्या, तुम क्या करते रह गए, तुमने हमारे दूध को लजा दिया, इसलिए अब उतर जाओ मेरी गोद से, अब जरूरत नहीं, मत आओ ना, मत आना मेरे पास, तुमने हमारे दूध को लजा दिया। अब सब सोचें कि बार बार कहती हमारे दूध को लजा दिया, दूध को, इसका मतलब इनका दूध कोई विशेष पावर वाला है क्या, इनके दूध में कोई विशेष शक्ति है क्या। जामवंत जी महाराज ने बीच बचाव किया, माँ आप रोष का शमन करें, रावण कोई सामान्य पराक्रमी नहीं, त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध हुआ है, हनुमान जी का अविस्मरणीय पराक्रम रहा है, उसमें हनुमान जी का दोष नहीं है, तब तक बार बार सबके मन में आ रहा था कि माताजी फिर भी ठंडी नहीं हो रही हैं, माताजी बार बार कहती मेरा दूध लजा दिया, तो इनके दूध में क्या विशेषता है। तो अंजना माता परम सिद्धा हैं, वो सबके मन में क्या उथल पुथल मची है, क्या उहा पोह हो रहा है, सब वो समझ गए। उन्होंने कहा हमारे दूध पर तुम लोगों को संदेह हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने आज तक स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं किया है, मैं मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करने वाली हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, सत्य की उपासिका हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अब तो मेरी अवस्था ढल गई है, लेकिन मेरे दूध का प्रभाव मैं अभी भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। ऐसा कह करके अंजना माता ने अपना पयोधर दबाया, स्तन दबाया, और दबाते ही स्तन के एक पिचकारी दूध की निकली, और दूध की पिचकारी निकली तो सामने विशाल पहाड़ था। जैसी पहाड़ पर दूध की साठ पिचकारी पड़ी, पहाड़ विदीर्ण हो गया, चूर चूर हो गया, दो भाग में विभक्त हो गया। अब तो सबने माता के चरणों में प्रणाम किया, बोले ऐसा दूध हनुमान जी ने पिया है, तब तो माता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तब श्री राम जी ने कहा, माता जी नाराज नहीं होना है, देखो हनुमान जी का तो एक ही विचार रहता कि हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, तो ऐसा करते तो हनुमान जी का नाम होता, हमारा तो नाम होता नहीं, इसलिए हमको बड़ा नाम वाला बनाने के लिए, हमको यश प्रदान करने के लिए ये हनुमान जी ने ऐसा किया है। मेरी इच्छा से इन्होंने रावण का वध नहीं किया। ये बात सुनकर माता अंजना प्रसन्न हो गई, हनुमान जी को फिर से गोद में ले लिया। तो अंजना मोद मंदिर, अंजना के मोद के मंदिर हैं हनुमान जी। अंजना को, अंजना माता को हनुमान जी आनंद प्रदान करते हैं, वायु को भी आनंद प्रदान करते हैं, और नतक ग्रीव सुग्रीव दुखैक बंधो। नतक ग्रीव सुग्रीव नाम था बिचारे का सुग्रीव, लेकिन ये नतक ग्रीव हो गया था। नतक ग्रीव माने सिर नीचा हो गया था, भय के कारण, शोक के कारण ही मनुष्य का सिर नीचा होता है। बाली से निरंतर भयभीत रहने के कारण सुग्रीव नतक ग्रीव हो गए थे। ऐसे नतक ग्रीव जो सुग्रीव हैं, उनके दुख के समय में यदि कोई उनका सच्चा सहायक सिद्ध हुआ तो वो श्री हनुमान जी महाराज हुए। नतक ग्रीव सुग्रीव दुखैक बंधो, उनके दुख में बंधु बन गए। यातु धानो धतक क्रुद्ध कालाग्निहर सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो। उद्धत उद्दंड वेद विरुद्ध आचरण करने वाले जो यातु धान माने राक्षस हैं, उनके वेद विरुद्धाचार को देख करके आप क्रुद्ध हो जाते हैं, और क्रुद्ध होकर के क्या करते हैं, बोले कालाग्निहर। हर माने शिव, कालाग्नि, आप कालाग्नि प्रलयकालीन अग्नि जैसे प्रकट हो, ऐसे अग्नि आप प्रकट कर देते हैं और उनको भस्म कर देते हैं। सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो, तो राक्षसों का क्रोध ही प्रलयकालीन अग्नि के समान, और उस अग्नि के समान क्रोध को आप शांत कर देते हैं। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ ये है, उद्धत जो यातुधान हैं, उनके वेद विरुद्ध आचरण को देखकर आप क्रुद्ध हो जाते हैं और उनको जलाने के लिए शिवजी के जैसा काम करते हैं। जैसे शंकर जी क्रुद्ध होकर संसार को दग्ध कर देते हैं, ऐसे ही आप उन यातुधानों को सूखे ईंधन के समान जला डालते हैं। सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो, हे श्री हनुमान जी महाराज, सिद्ध देवता और सज्जन, इनके लिए तो आप आनंद के समुद्र ही हैं। अब देखो, सिद्ध देवता और सज्जन, सिद्ध कौन है? सिद्ध किसको कहते हैं? वैसे तो देवताओं में एक प्रजाति है सिद्धों की, उनको तो सिद्ध कहते ही हैं, पर श्रीमद् भागवत में सिद्धों ने ही सिद्ध की परिभाषा प्रस्तुत की है। सिद्ध लोग ही बता रहे हैं कि सिद्ध कहते किसको हैं। भगवान की स्तुति करते हुए सिद्ध लोग कह रहे हैं, अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध त्रिशार्तो वगाढ़ो न सस्मार दावम न निष्क्रामते ब्रह्म संपन्न वन्नः। अयम मनोवारण, ये मन रूपी वारण माने गजेंद्र हाथी, क्लेश दावाग्निदग्धः, ये संसार के जो क्लेश हैं यही दावानल के समान है। इस दावानल में ये मनरूपी हाथी जल रहा था। मन करी विषय अनल बन जरई हो ये सुखी जो यही सर परई, जल रहा था। अब विचार करो, जंगल में भयंकर आग लगी हो और हाथी जलने लग जाए, और पहले से गर्मी से प्यास से व्याकुल हो रहा हो तो हाथी क्या करेगा? हाथी उस उन अग्नि की लपटों से अपने आप को बचाने के लिए भागेगा, और भागते भागते हाथी कहाँ जाएगा? जल की ओर जाएगा। और कथनचित उसे गंगा जी मिल जाए तो भले ही गंगा जी के तट पर बसे हुए, दोनों तटों पर बसे हुए घनघोर जंगल आग से जल रहे हों, पर वो हाथी गंगा जी में कूद जाता है तो न सस्मार दावम, उस दावा नल की प्रचंड अग्नि का स्मरण भी नहीं करता है। महाराज गंगा जी के ठंडे ठंडे जल में किलोरें लेता हुआ, कल्लोल करता हुआ इतना आनंद का अनुभव करता है कि उसको जलन का कोई अनुभव नहीं होता है, ब्रह्म संपन्न हो रहा हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन रूपी हाथी विषय रूपी जंगल में जल रहा था, और इस संसार में संतों रूपी हिमालय से राम कथा गंगा बह रही है। इस गंगा में हमने अपने मन रूपी हाथी को डुबा दिया तो हमेशा संसार के क्लेशों का स्मरण नहीं हो रहा है, हम तो ब्रह्म संपन्न हो रहे हैं। जैसे चाशनी में कूद करके गुलाब जामुन रसमय हो जाता है, जलेबी इमरती एकदम रस भरी हो जाती है, ऐसे ही अब तो हम ब्रह्म संपन्न हो रहे हैं। सीधा साधा सरल अर्थ ये है कि जिसका मन भगवान नाम रूप लीला धाम के रस में निरंतर डूबा रहे उसी को सिद्ध कहते हैं। ऐसे जो सिद्ध हैं उन सिद्धों को भी आप आनंद प्रदान करते हैं। क्यों आनंद प्रदान करते हैं? बोले रामचरित सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। आप निरंतर राम कथा सुनते हैं तो आपकी सन्निधि में बड़े बड़े सिद्ध भी आते हैं कि यहाँ राम कथा सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि सिद्ध कहते ही उनको जो कथा के रस में डूबे रहे तो आपके साथ कथा के रस में डूबे रहते हैं। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी कथा सुनते हैं गंधर्व के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, और सिद्धों के सहित हनुमान जी उस कथा रसनाएं रस में डूबे रहते हैं हनुमान जी महाराज। तो ऐसे सिद्धों को भी नाम रूप लीला का रस प्रदान करके, कथा कीर्तन का रस प्रदान करके उन्हें भी आप आनंदित करते हैं। और देवता, देवता कौन है। ये तो सिद्धों की परिभाषा हो गई, देवता कौन है। देवता भी देवता नहीं है यदि भगवान से विमुख है तो। अब भले ही असुर हो पर भगवत सन्मुख है तो देवता से भी बढ़कर के है। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इंद्र, देवराज इंद्र। और देवराज इंद्र महाभागवत वृत्तासुर से क्या कह रहा है? अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीद्रसी। हे दानवराज, आप तो सिद्ध महात्मा हैं, बताओ हम देवता होकर देवराज होकर भगवान में बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपने असुर देह प्राप्त की है, फिर भी आप भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। अहम हरे तब पादैक मूल दासानु दासो भविता भूया। क्या सुंदर सुंदर भाव आपकी वाणी से निकल रहे हैं महाराज, आपको प्रणाम है। दिव क्रीड़ा बिजगीसा स्वप्न कांति गति, इस सब अर्थ में दिव धातु है। हम जिस अर्थ को कहना चाहते हैं वो ये है, जो राम जी के साथ खेले, राम जी जिसके भीतर खेलें, और जो राम जी के साथ खेले हैं, जो राम जी जिसके हृदय में प्रकाशित हुए, जो राम जी में रमे और राम जी जिसमें रमे, सच्चा देवता तो वही है। ऐसे जो देवता हैं उनको आप आनंद देने वाले हैं। आपकी कथा सुनकर वे भी आनंद का अनुभव करते हैं। देवता और कौन? सज्जनानंदकारी, सज्जन। सज्जन कौन है? निर्मनुदास जी, सज्जन कौन है? बोले राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरति कपि सज्जन चीन्हा। अच्छा एक बात बताओ, हम सब लोग सज्जन बनना चाहते हैं कि नहीं? सज्जन बन जाएंगे, सज्जन हो जाएंगे तो बिना हनुमान चालीसा पढ़े भी हनुमान जी रक्षा कर लेंगे, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सज्जन कौन है? जो राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरति कपि सज्जन चीना। जो सवेरे जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक निरंतर राम राम करे, हनुमान जी उसी को सज्जन कहते हैं। और ऐसे सज्जन जो विभीषण हैं, उनको राम जी के गुण सुनाकर, राम जी की लीला सुनाकर उनको भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। महाराज जी केवल आनंद प्रदान करने वाले नहीं, आनंद सिंधो, आनंद देने वाले नहीं है कि तोला दो तोला आनंद दे दिया, छटाक दो छटाक दे दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे सिद्धों को, देवताओं को और सज्जनों को आप प्रेमानंद सिंधु में डुबा देने वाले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे आप हैं और कैसे हैं? जयति रुद्राग्रणी विश्ववंद्याग्रणी विश्वविख्यात भट चक्रवर्ती सामगाताग्रणी कामजेताग्रणी रामहित राम भक्तानुवर्ती। जयति रुद्राग्रणी। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। आप तो रुद्राग्रणी हैं, एकादश रुद्र है ना। उन समस्त रुद्रों में, 11 रुद्रों में आप अग्रणी हैं, सबसे प्रधान हैं। क्यों? बोले प्रधान इसलिए हैं, 11 रुद्रों में आप प्रधान हैं, इसलिए आप प्रधान हैं क्योंकि आपको भगवान श्री राम की साक्षात सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राम जी की सेवा का सुख जैसा आपको मिला है वैसा किसी को नहीं मिला। ये रुद्र भी शिव जी भी आपके माध्यम से ही सुख का अनुभव करते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। राम जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ पधराया तो शंकर जी कथा कहते कहते मगन डूब गए, कथा बंद हो गई। पार्वती जी ने कहा इनको क्या हो गया, अश्रु कंप पुलक आदि सब सात्विक भाव जग गए। तो उसमें लिखा नहीं है पर हम हमको ऐसा लगता है कि माताजी ने थोड़ा शंकर जी को हिलाए डुलाए। बोले प्रभु क्या हुआ, कथा कैसे बंद? अरे बोले चिड़ो मत चिड़ो मत। क्यों? बोले हनुमान जी के सिर पे राम जी का हाथ है और आनंद का अनुभव मुझे हो रहा है, क्योंकि इसलिए तो मैं हनुमान जी के रूप में आया हूँ कि ऐसे तो राम जी मेरे सिर पे हाथ रखेंगे नहीं, इस रूप में मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तो आप राम जी के साक्षात वात्सल्य को, स्नेह को प्राप्त करने वाले हैं, राम जी की साक्षात सेवा सुख को प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए आप रुद्राग्रणी हैं। आपकी जय हो। और आप कैसे हैं? विश्व वंद्याग्रणी। विश्ववंद्य, विश्ववंद्य इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि तमाम लोग विश्ववंद्य होते हैं, सारा संसार उनके सामने नतमस्तक है। अरे सब जगह कहने के लिए किसी किसी ने देवता की पूजा होती कि नहीं, कहीं गणेश जी की पूजा ज्यादा है, कहीं सूर्य नारायण की पूजा ज्यादा है, कहीं शंकर जी की पूजा ज्यादा है, कहीं नारायण भगवान की पूजा ज्यादा है। और भगवती के क्षेत्रों में चले जाओ, विंध्याचल और कामाख्या आदि, वहां भगवती की पूजा ज्यादा है। ये सब के सब देवता विश्व बंदे हैं, पर हनुमान जी आप अग्रणी हो। पूरे संसार में जितने मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे उतने मंदिर किसी के नहीं है। मंदिर की भी जरूरत कहां है महाराज जी, एक पेड़ में सिंदूर चढ़ा दिया, थोड़े दिनों में लोग कहते सिद्ध हनुमान जी पेड़ में प्रकट हो गए। सिंदूर चढ़ा दो, कोई शिला पड़ी हो शिला कोई स्नान करा के और सिंदूर चढ़ा दो, उपलब्ध हो जाए तो दो आंख और चिपका दो, हनुमान जी प्रकट हो गए। अरे और तो और ईंटा, ईंटा को सिंदूर चढ़ा के उसमें नेत्र लगा दे तो वही हनुमान जी बन जाते। भले ही मंदिर गांव में शंकर जी का, देवी जी का, रामकृष्ण का मंदिर न हो, पर हनुमान जी के बिना कोई गांव नहीं, सब गांव में हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और तीर्थों में जाओ तो वहां तो हनुमान जी हनुमान जी। श्री जगन्नाथपुरी में जहां अरुण द्वार से प्रवेश करते हैं वहां भी हनुमान जी हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी, फिर पीछे द्वार पर जाएं तो हनुमान जी, इधर द्वार पर उधर द्वार, जिधर जाओ वहां हनुमान जी दिखाई पड़ेंगे। कान पाता महावीर हनुमान जी, सबकी समस्या का समाधान हनुमान जी करते हैं। पश्चिम द्वार है ना वो, कान पाता हनुमान जी जहां है पश्चिम द्वार है। तो जगन्नाथ जी बोले कि अब हमको ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी बोली क्यों, बोले आपके पिताजी सोने नहीं देते हैं। लक्ष्मी जी के पिताजी जानते हैं ना, समुद्र इतनी जोर की गर्जना करते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं। शोरगुल में नींद कहाँ है। सरकार जाओ तो मत यहां से। हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी आ गए। क्या समस्या है, माताजी आज्ञा करो। अरे समस्या क्या है, हमारे पिताजी की आवाज ज्यादा होती, इनको नींद नहीं आती है। अच्छा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी सारे शब्द को पी गए समुद्र के। तो महाराज वहां से ठीक आगे बढ़ो तो समुद्र की गर्जना सुनाई पड़ती है, और मंदिर परिसर में समुद्र की गर्जना नहीं सुनाई पड़ती। मंदिर के बाहर तक गर्जना, आगे पीछे समुद्र की गर्जना। आज भी चमत्कार है, हनुमान जी समुद्र की गर्जना के शब्द को ही पी गए। बेड़ी हनुमान जी हैं, हनुमान जी श्री राम जी के अवतार काल में समुद्र कई बार जगन्नाथपुरी को डुबा देता था। तो शिकायत राम जी के दरबार में पहुंची, महाराज ये समुद्र तो पुरी वासी शिकायत करने गए, सरकार ये तो बहुत दुख की बात है, समुद्र कई बार डुबा देता है पुरी को, तहस नहस हो जाती जगन्नाथपुरी। राम जी बोले जाओ हनुमान जी, तुम थोड़ा डांट लगाओ समुद्र को। तो हनुमान जी आकर विराज गए, समुद्र माना। फिर हनुमान जी वहां से चले आए, मौका मिला समुद्र को तो फिर समुद्र आ गया। फिर लोग पहुंचे, महाराज कई वर्षों तक तो कोई उपद्रव नहीं था, फिर समुद्र आ गया, फिर तहस नहस सब हो गया। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी कहाँ आप थे ना वहां। बोले थे, अब वहां हमेशा कहाँ रहते, समुद्र का जलवायु अनुकूल नहीं पड़ता, वहां लोग भात ज्यादा खाते हैं, तो हम तो लड़ुआ खाने वाले, हम भात खाने वाले तो हैं नहीं। पहलवान को भात कहाँ पचे, महाराज बढ़िया बादाम का हलवा चाहिए, चूरमा के लड्डू चाहिए, मालपुआ चाहिए। तो राम जी बोले, हनुमान जी बोले महाराज वहां भात खाते खाते परेशान हो गए, चले आए क्या करें। तब राम जी ने प्रेम की जंजीर में हनुमान जी को बांध दिया, बेड़ी डाल दी, आप जाओगे नहीं, आपको यही खूब लड़ुआ खाने को मिलेंगे, यही मालपुआ खाने को मिलेगा। आज भी हनुमान जी को खूब लड्डू का भोग लगता है। हनुमान जी जहां जाओ वहां हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा है, बहुत है हनुमान जी की पूजा। आज भी हनुमान जी के सैकड़ों ऐसे स्थान इस देश में हैं जहां एकदम चमत्कार आज भी प्रत्यक्ष है, और लगता देवी देवता तो थोड़ा तान दुपट्टा सो गए, हनुमान जी जग रहे हैं, सब जगह जागृत हैं हनुमान जी। विश्व बंद्याग्रणी, विश्व बंद जो देवता हैं उनमें आप अग्रणी हैं, माने विश्व बंद देवताओं में भी सर्वाधिक पूजा यदि किसी की होती है तो आपकी ही होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी के विग्रह किन किन देशों में हैं, इसको पढ़ने के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित हनुमान अंक पढ़ना चाहिए। उसमें तमाम देशों में, भारत के बाहर के देशों में भी हनुमान जी के विग्रह प्राप्त हुए हैं, ऐसी हनुमान जी महाराज की महिमा है। पूज्य श्री रमन रति वाले महाराज जी के साथ हम श्रीलंका गए थे राम जी के लीला स्थल देखने। वहां महाराज जी एक पहाड़ ही है, कहते हनुमान जी ने यहां विश्राम किया, दीनबंधु दास जी भी हमारे साथ थे। तो महाराज दूर से दर्शन करने में भावना बनानी नहीं पड़ती, ऐसे लगता पूरा पहाड़, ऐसे लगता हनुमान जी ऐसे हाथ छाती पे धर के सो रहे हैं, लगता है कि नहीं। हनुमान जी की नासिका ठोड़ी मुकुट भुजाएं चरण वक्ष सब अलग अलग दिखाई पड़ता है, ऐसे लगता आज भी हनुमान जी सो रहे हैं। कोई मूर्ति नहीं, पर्वताकार, पर्वत की ही आकृति ऐसी है। वहां महात्माओं ने हनुमान जी भी पधरा दिए हैं, और कोई जमाना ऐसा भी था कि वहां के लोग हनुमान जी पधराने का बड़ा विरोध करते थे, कदेरे जो हमारे यहाँ आग लगाने वाला उसकी हम पूजा क्यों करें। पर चलो हम पूछते हैं, चलो आप आग लगाने वाला मान के पूजा न करो, पर पूरा पहाड़ का पहाड़ हनुमान जी के स्वरूप में है, उसको आप क्या करोगे। आपकी सर्वत्र पूजा है। और दूसरा अर्थ है विश्व बंद्याग्रणी। विश्व बंदे कौन है? विश्व बंदे माने सर्वत्र जिसकी पूजा होती हो, सर्वत्र जिसकी वंदना होती हो, उसको विश्व बंदे कहते हैं। विश्व बंदे कौन होता है? राजा? राजा नहीं होता। विश्व बंदे कौन होता है? स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने राज्य की सीमा में होती है, जहां का वो राजा है वहां उसकी पूजा होगी। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सब जगह होती है। एक महात्मा है हमारे बड़े प्रेमी, अब बहुत समय से उनका दर्शन नहीं हुआ, कुछ ज्योतिष भी जानते हैं, हाथ वाथ देखना भी जानते हैं। तो कुछ महात्माओं की जमात थी, त्यागी तपस्याओं की जमात, रास्ते में कुछ खाने को मिला नहीं, भूखे प्यासे महात्मा एक हनुमान जी के मंदिर पे आकर के पड़ गए। अब चले थे पैदल तो भूख बहुत जोर की लगी, और वहां बगल में एक विद्यालय था, स्कूल था, तो स्कूल में इंटरवल हुआ, बीच में जो मध्याह्न भोजन अवकाश होता है वो हुआ, तो उसके समय बच्चे आए, तो महात्माओं ने पूछा कि भाई यहाँ कोई कितना गांव है पास में, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि महात्मा लोग भूखे हैं कुछ भोजन मिल जाए। वो महाराज ऐसे लोगों का गांव था जिनकी महात्माओं में रंच मात्र श्रद्धा नहीं थी, वो तो समझते ऐसे ही फोकटिया हैं, ऐसी मारे मारे इधर से उधर डोलते, महात्माओं में श्रद्धा ही नहीं थी। तो वहां किसी ने कहा बाबा जी चाहे यहाँ भूखे प्यासे मर जाओ, यहाँ कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है। स्कूल के किसी कर्मचारी ने कहा बाबा यहाँ कुछ नहीं, ये तो गांव घोर नास्तिकों का गांव है। अब महाराज गर्मी कहाँ जाएं, भूख के मारे व्याकुल, तो बोले अब क्या हो भैया, बोले कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा, चमत्कार को नमस्कार होता है। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, पुरानी कहावत है, दुनिया पुजाओ मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से। कुछ न कुछ करना पड़ेगा मक्कर। एक लड़के को बुलाया, ए इधर आ बेटा इधर आ। इतने साल पहले तुम बीमार पड़े थे, एक घटना तुम्हारे साथ घटी? हाँ बाबा जी घटी तो सही। तुम इतने भाई हो? बोले हाँ। तुम्हारी इतनी बहन है? हाँ। तुम्हारे पिताजी ऐसे? ज्योतिष में कुछ बातें तो सही होती हैं, कुछ गोल मटोल होती हैं, वो सब में लागू हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बुरा आदमी भी अपने को बुरा थोड़ी समझता है, आप बहुत भले आदमी हैं, आप लोगों पर विश्वास करते हैं, पर आपके साथ विश्वासघात हो जाता है, ऐसा तो प्राय सबके साथ होता है। आपके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। अरे भैया टिकता किसके पास है? खर्च होने के लिए आता है। आप लोगों के साथ बहुत भला करते हैं पर प्रायः आपके साथ बुरा हो जाता है, ऐसी भावना प्रायः सबकी रहती है। तो ऐसी कुछ बातें गोल मटोल भी साथ में याद करके रखी जाती है। हमें याद नहीं है क्योंकि हम ज्योतिष जानते नहीं। बाकी ज्योतिष ऐसी विद्या है, हस्तरेखा तो उसमें आपको कहीं जगह ना मिल रही हो तो वहां जगह मिल जाए। हमारे बाबूजी बता रहे थे, जगदीश बाबूजी, बोले हम ट्रेन में जा रहे थे, कहां से? हाँ, कलकत्ता से पुरी। बोले हमारा साधु संत का भेष देख के, और अब वैसे सामान्य टिकट ले रखा था कुछ घंटों का रास्ता, तो बोले बाबा जी हाथ पाथ देखना जानते हो? और वो तो बेचारे कहाँ जाने हाथ देखना, तो बाबूजी तो चतुर तो है ही हैं, आखिर तो एक मारवाड़ी वैश्य हैं और वयोवृद्ध भी हैं। उन्होंने करे हाथ मुंह का दिखाते हो, हमको बैठने की जगह है नहीं, तुम लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं कि एक बुजुर्ग खड़ा है और तुम बैठने को? हाँ नहीं नहीं बाबा जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर बोले महाराज हाथ देखना पड़ेगा, तो इधर उधर की बात करते रहे, बैठने की जगह मिल गई। हमसे बोले महाराज जी हमने हाथ देखना तो नहीं जानते, पर वो हाथ वो सामने कर दिया तो कहा आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, आप ये हैं आप वो हैं, दो चार बात मीठी मीठी बताएं। अरे बाबा जी आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही बात ठीक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, ऐसा हो जाता है। वो महात्मा तो जानकार थे, उन्होंने कुछ बातें सही सही बताई। अब वो बच्चे ने जाकर के मास्टर जी से कहा, मास्टर हेडमास्टर सब आ गए, तो हमारा हाथ देखो हमारा हाथ देखो। अब महात्मा ने मकर दिखाया, ओ जोर से डांटा, इतने महात्मा भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं, कोई पानी की पूछने वाला नहीं है और खाली हाथ पांव दिखाते हो। पहले महात्माओं की सेवा करो, फिर सबका भूत भविष्य देखा जाएगा, सबको बताया जाएगा। महाराज क्या लाए, तुरंत महाराज दूध आ गया, मिठाई आ गई, फल आ गया, वो सब आ गया महाराज जी, और सब प्रेम से खाए पिए। तब तक स्कूल का समय पूरा हो गया, महात्मा रात भर हुए सवेरे चले गए। तो अब ये क्या, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, यदि वो विद्या उनमें न होती तो सब लोग भूखे ही रह जाते। विद्या प्रच्छन्न धन है, गुप्त धन है। विद्या विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या भीनो विहीनः पशुः, विद्या भीन को पशु कहते हैं। और हनुमान जी विश्व वंद्याग्रणी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, विद्वानों में ज्ञानियों में श्री हनुमान जी अग्रगण्य हैं। और कैसे हैं हनुमान जी? विश्व विख्यात भट्ट चक्रवर्ती। हनुमान जी विश्व विख्यात भट्ट हैं, विश्व विख्यात भट्ट ही नहीं है भट्ट चक्रवर्ती। विश्व विख्यात तो रावण भी था, विश्व विख्यात तो और भी तमाम असुर हुए, पर इन सब विश्व विख्यातों के चक्रवर्ती सम्राट हैं हनुमान जी। इसका मतलब है हनुमान जी से अधिक बलवान और कोई दूसरा न भूतो और न भविष्यति। हनुमान जी के जैसा बलवान न कोई हुआ न आगे होने वाला है। एक भजन गाते हैं, कोई हुआ न होगा मतवाला, जरा सी बात पे लंका जला डाला, क्या एक गीत गाते ना कोई, कैसेट में सुना है, मुझको याद नहीं है, हैं? गाया है ना किसी ने, हुआ न होगा मतवाला, जरा सी बात पे तुमने लंका जला डाला, ऐसा कुछ है वो कैसेटों में कहीं कहीं सुनाई पड़ता है रिकॉर्डिंग में, याद आएगा तो हम बताएंगे आपको, बड़ा अच्छा गाया है किसी ने। तो ऐसे आप विश्वविख्यात भट्ट चक्रवर्ती हैं और कैसे हैं? बोले साम गाता ग्रणी। आहा, साम वेद का गान करने वालों में हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ हैं। संपूर्ण वेद 6 अंगों के सहित हनुमान जी को कंठस्थ है। षडंग वेद विदुषे हनुमान जी, और उसमें साम गान करने में तो हनुमान जी से बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। साम गाता ग्रणी, और साम वेद का ही उपवेद गांधर्व वेद है, जिसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं, वैदिक संगीत कहते हैं। तो हनुमान जी से बड़ा सांगीतज्ञ भी इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है। साम गाता ग्रणी, साम वेद गाने वाले हैं। इसलिए 2 प्रकार के घंटा का वर्णन मिलता है, एक गरुड़ घंटा, एक हनुमत घंटा। इधर तो लोग केवल गरुड़ घंटा गरुड़ घंटी ही समझते हैं, पर दक्षिण भारत में अशोक जी को पता होगा, दक्षिण भारत में जहां जहां श्री राम मंदिर होते हैं वहां जो घंटा बजाने वाला जो हनुमान जी का होता है, और वो राम जी का जो घंटा बजाने वाली जो घंटी होती ना बजाते हैं, उसमें हनुमान जी अंकित होते हैं। देखा होगा आपने, हमने देखा है, उसमें गरुड़ जी के स्थान पर हनुमान जी अंकित होते हैं, उसको हनुमत घंटा कहते हैं। दक्षिण भारत में आज भी मिलता है हनुमत घंटा। सदाचार महोदधि नामक ग्रंथ में लिखा है, श्री राम जी की पूजा में हनुमान के चिन्ह से युक्त घंटा वादन करना चाहिए। गरुड़ घंटी क्यों बजाते हैं? क्योंकि गरुड़ घंटी बजाने से एक अंग की न्यूनता पूरी हो जाती है। वेद मंत्रों का गान करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमको तो याद ही नहीं वेद मंत्र, क्या करेंगे? तो गरुड़ घंटी बजाने से, गरुड़ जी के पंखों से साम वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, तो गरुड़ घंटा बजाने से और वो कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह से हनुमान जी के घंटा से भी सामवेद प्रकट होता है, क्योंकि साम गाता अग्रणी, सामवेद गान करने वालों में आप अग्रणी हैं, अग्रगण्य हैं। हनुमान जी के जैसा उत्तम गायक और कोई दूसरा नहीं है। एक कथा सुना देते हैं। एक समय की बात, भगवान श्री हरि, कथा तो लंबी हम छोटी करके सुना रहे हैं, भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण और भगवान सदाशिव, दोनों को ही स्वप्न हुआ। स्वप्न हुआ भगवान नारायण ने स्वप्न में क्या देखा? कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है, चंद्रमा और कुंद की कली की कांति भी, श्वेत शंख की कांति भी विलज्जित हो रही है, ऐसे भगवान शिव, नीलकंठ भगवान शिव, लाल लाल जिनके चरण कमल हैं और सुंदर जिनके करतल हैं, अखंड भस्म रमाए हुए हैं, ऐसे भगवान शिव, व्याल यज्ञोपवीति भगवान शिव, कमल दल जिनके नेत्र हैं, बड़ी सुंदर मंद मुस्कान है, और वे भगवान शिव शांभवी मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, गंगा उच्छलित हो रही है, जटाओं पर चंद्रमा है, बड़ी सुंदर भगवान शिव की शोभा हो रही है, ऐसा दर्शन भगवान नारायण को स्वप्न में शंकर जी का हुआ। और शंकर जी को दर्शन हुआ, भगवान नारायण स्थित पर्यंक पर विराजे हैं, पद्मासन से बैठे हैं, बड़ी सुंदर भगवान का मेघ श्यामल कोमल प्रिय अंग है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, चौड़ी लाल किनारी है, लाल लाल चरण तल हैं, ध्वज अंकुश वज्र आदि के चिन्ह से ही सुशोभित हैं, चार भुजाएं हैं, दो भुजाएं ऐसी अंक में रखकर के भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, दो भुजाओं में शंख चक्र है और मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में विभोर हो रहे हैं। ऐसे भगवान को देखा शंकर जी ने स्वप्न में, तो दोनों ही देवता जब नेत्र खोले, अरे बोले आज तो भगवान की बड़ी याद आ रही है, चलकर प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। तो वैकुंठ से भगवान नारायण चल पड़े, अथवा क्षीर सिंधु से कहो भगवान नारायण चल पड़े, और कैलाश से शंकर जी चल पड़े, और दोनों चले महाराज एक ही मुहूर्त में, और दोनों का मिलन मानस सरोवर पर हो गया। मानस सरोवर है ना उत्तराखंड में, वहां दोनों का मिलन हो गया। अब तो महाराज परस्पर दोनों की दंडोत प्रणाम हुई, एक दूसरे का प्रेम से प्रगाढ़ आलिंगन किया, और महाराज जी आलिंगन करने के बाद अब दोनों देवता मित्र तो है ही हैं, हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है। दोनों देवता मानसरोवर के जल में उतर गए, जल में खेलने लग गए, तैरने लग गए, जलक क्रीड़ा करने लग गए। महाराज जी जलक क्रीड़ा भी एक बड़ा सुख देने वाली होती है, जिसको जल में जल प्रिय जो होते हैं उनको बड़ा सुख मिलता है जल में तैरने में। यद्यपि तीर्थ में ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ज्यादा आनंद होता है तो जल में खूब तैरने का मन करता है। हम भी अपने को संयमित नहीं रख पाते हैं जल को देख करके। आज सवेरे पीरी पोखर में स्नान हुआ, बरसाने में पीरी पोखर जहां श्री वृषभानु लाडली राधा रानी ने विवाह के पूर्वजों को मेहंदी रचाई गई थी और हल्दी चढ़ाई गई थी, तो हल्दी चढ़ी था, हल्दी तेल चढ़ाया गया था, कुबटन लगाया गया था, तो राधा रानी ने अपने चरण और हाथ वहां धोए और अपने उबटन को वहां धोया, तो वो पीरी पोखर जो है ना वो श्री जी की अंगकांति से युक्त है, अंगराग का विमोचन वहां हुआ है, बड़ी महिमा है पीरी पोखर की। तो सवेरे श्री रसिक माधव दास जी और दास और संत गए सवेरे स्नान करने, वहां प्रियेश्वर महादेव जी का भी दर्शन है। तो यद्यपि बाद में हमको याद आया कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही जल देखा तो दंडोत प्रणाम करके बुर्ज से ही छलांग लगा दी, धड़ाम से कूदे, और जब कूदे तो यद्यदा चरित श्रेष्ठ, फिर जितने थे सब कूद कूद के नहाए। फिर हमने प्रार्थना की, भाई यहां कुछ कचरा उचरा हो रहा है, लोग पन्नी वगैरह डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सफाई भी करो। संतों ने सफाई भी किया वहां। तो जल क्रीड़ा का भी एक सुख है, कहने का मतलब ये है, याद आ गया हमको सब जटा गीले हैं हमारे, इसलिए खोल दिया। तो महाराज हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है, जल को जैसे ही देखा दोनों ही जल प्रिय हैं, सात्विक लोग जलप्रिय होते हैं, आसुरी वृत्ति वाले लोग उनको पानी से बहुत घबराहट होती है। जल पुष्प चंदन ये सब सात्विक पदार्थ हैं, पवित्र पदार्थ हैं, इसलिए पवित्र आत्माओं को ये प्रिय होते हैं। भगवान का खूब अभिषेक होता कि नहीं होता, और शंकर जी तो जलधारा प्रियो शिवा, शंकर जी तो जलधारा प्रिय है ही। तो दोनों देवता पानी बरस रहे हैं क्या, वाह है, आंधी भी आ गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो भगवान की दया से क्या हुआ कि दोनों देवता जल में तैरने लगे, खेलने लगे, जलक क्रीड़ा करने लगे। तो अब एक दूसरे के ऊपर जल उलीचने लगे। अब हरिहर का जलक क्रीड़ा जल विहार ऐसा अद्भुत हुआ कि हजारों वर्ष व्यतीत तो हो गए, वो जल से ही नहीं निकला, खेल रहे जल में, हाहाकार मच गया। बोले भैया ये जल से जल विहार से कौन इनको रोके, ये तो बाहर निकलते नहीं, बस उसी में खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जल उलीचते हैं, तैरते हैं। कभी शंकर जी गोता लगा के भगवान का चरण पकड़ के खींच के ले जाते हैं, कभी भगवान शंकर जी का चरण पकड़ के खींच के ले जाते हैं, ऐसी खूब कभी शंकर जी भगवान, कभी भगवान शंकर जी एक दूसरे में खेलने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके छलांग लगाने लग जाते हैं, पानी में सब काम होते हैं। तो वो सब लीला कर रहे थे। अब क्या हो, कैसे हो, ब्रह्मा जी स्तुति कर करके थक गए, सरस्वती जी थक गईं, गणेश जी थक गए, भगवान के पार्षद सब थक गए, वो तो ध्यान ही नहीं देते कौन खड़ा है, वो खेल रहे। अब क्या हो, हरिहर की जलक क्रीड़ा कैसे बंद हो, ये जलक क्रीड़ा से विरत कैसे हो, तब श्री हनुमान जी का आह्वान किया गया। और गीता प्रेस के हनुमान अंक में इस चरित्र बहुत बढ़िया से है। हनुमान जी महाराज बैठ गए, बोले आप सब केवल बैठ करके देखो, अभी इनका खेल बंद होता है। हनुमान जी बैठ गए। साम गाता ग्रणी, साम वेद गाने वाले में हनुमान जी अग्रगण्य हैं। हनुमान जी ने तान पूरा संभाला और तान पूरा के स्वर छेड़ करके जैसे ही राग रागनियों में उन्होंने केवल और केवल राम नाम का गाना आरंभ किया। ओहो, हनुमान जी गावे राम नाम को, राग तो है ही है, हनुमान जी तो अनुराग की मूर्ति। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। और सुंदर गाया हनुमान जी ने, ऐसा सुंदर राम नाम गाया कि उस संगीत को, भगवान नाम को सुन करके भोले बाबा तो व्याकुल हो गए। इतना प्यारा नाम कहां से सुनाई पड़ रहा है, व्याकुल हो गए तो खेल बंद हो गया। भगवान भी सुनने लग गए, सब हनुमान जी का संगीत सुनने में मस्त हो गए। और फिर हनुमान जी ने राम नाम का कीर्तन सुनाकर दोनों देवताओं को जलक क्रीड़ा से विरत किया। ऐसे हनुमान जी गायक हैं कि इनके संगीत से हरिहर भी मोहित हो जाते हैं, हरिहर को भी नचा देते हैं। ऐसे हनुमान जी साम गाता ग्रणी। और कैसे हैं हनुमान जी, काम जेता ग्रणी, काम को जीतने वाले जितने भी हैं उनमें अग्रगण्य हनुमान जी हैं। काम पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे, आपको भी श्लोक कंठस्थ होगा। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः बातांबु परणाशना। विश्वामित्र पराशर आदि ऋषि कोई केवल हवा पी के रहते, कोई केवल जल पी के रहते और कोई केवल पत्ते चबा कर रहते। बातांबुपर्णासना ते पिस्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहंगता। वे भी सुंदरियों के सौंदर्य को देखकर अपना धैर्य खो देते। ऐसे चरित्र पुराण इतिहास में प्रसिद्ध हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज तो कहते थे कि एक सिद्ध पुरुष थे, उनके पास बहुत से महापुरुष आते थे, तमाम साधक आते थे, स्त्री पुरुष हर जाति के हर वर्ग के लोग आते थे। महाराज बोलते बहुत कम थे, एकाध कोई शब्द बोले तो बोले, नहीं तो इशारे में उपदेश करते थे वो। पर उनके पास आने से लोगों को कोई न कोई साधन मिल जाता था, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो महाराज जी सुनाते थे कि उन सिद्ध महात्मा के पास एक पुरुष साधक गया और उस पुरुष साधक ने कहा कि महाराज आपकी कृपा से आपकी पावन प्रेरणा से मैं साधन में तो प्रवृत्त हूँ पर इसमें सबसे परेशान काम विकार से हूँ। काम विकार से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये विकार कब तक रहेगा, इतना साधन करने के बाद भी विकार नष्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो महात्मा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके ऐसे इशारा किया, ऐसे इशारा से लेकर राम राम करते रहो, ज्यादा इसके पीछे मत पड़ो कि ये नहीं हुआ वो, राम राम करो, जितना कर सकते हो करो। क्यों? बोले ये बंद होने वाला नहीं है। क्यों? तो उन्होंने महात्मा ने क्या किया, भिक्षा वहां रखी थी आटा, तो एक मुट्ठी आटा ऐसे दिखाया। महाराज जी के मुखारविंद से सुनी बात सुना रहा हूं। उन महात्मा ने कहा 24 घंटे में एक मुट्ठी आटा भी फांकते रहोगे तो ये विकार से परेशान रहोगे, अन्य खाओगे तो कुछ न कुछ तो इंद्रियों में बल बढ़ेगा, विकार तो आएगा। थोड़ी देर बाद एक नारी साधिका आई, उसने कहा महाराज मैं साधन तो आपकी प्रेरणा से करती हूं पर मैं भी इसी विकार से बहुत परेशान हूं, क्या करूं, ये कब जाएगा। तो महात्मा ने उनको भी इशारा किया, माला जपो राम राम करो, जाएगा नहीं। क्यों? तो उनके धूना सामने जल रहा था, धूना की एक मुट्ठी राख उठाई और मुट्ठी राख उठा करके कहा जब तक मुट्ठी भर राख नहीं बन जाओगी तब तक रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पुरुष की अपेक्षा नारियों के देह में काम की प्रबलता 10 गुनी अधिक होती है, इसलिए महात्मा ने कहा तो मुट्ठी भर राख बन जाओ तो भी विकार तो रहेगा, इसलिए भजन करो, भजन से ही सारे विकार नष्ट होते हैं। और देखो इस कराल कलिकाल में राम नाम का जप करके तमाम महात्मा निर्विकार हो गए, इसका मतलब है आप इसके पीछे मत पड़ो, आप राम नाम के पीछे पड़ जाओ, राम नाम के पीछे पड़ जाओ तो हरिनाम ही आपको निर्मल बना देगा, निष्काम बना देगा, निर्दोष बना देगा। भगवान के नाम में अचिंत्य अनंत सामर्थ्य है, सारे विकारों को सर्वथा समाप्त करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवान के महा महा महिमामय नाम में। हनुमान जी काम जेता गृणी, काम विजय प्राप्त करने वालों में हनुमान जी अग्रगण्य हैं। आजकल विश्व सुंदरियों का चुनाव होता है, अच्छा उनके शीश पे एक ताज बांधा जाता है, विश्व सुंदरी फर्स्ट, विश्व सुंदरी सेकंड, विश्व सुंदरी थर्ड, और कुछ उनको पुरस्कार भी मिलता है। तो सौंदर्य आज रही कहां, खत्म सौंदर्य क्या है। उसमें भी हमने सुना है ऐसा कि कुछ ले दे के भी किताब मिल जाता है, ऐसा भी हमने सुना है, उसमें भी रिश्वत चलती है। पर ये आज के विश्व सुंदरी नहीं, रावण ने विश्व सुंदरी नहीं भुवन सुंदरी, जिस लोक में जो स्त्री अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ी उसी को पकड़ लाया। ऐसी सैकड़ों सुंदरियों को इकट्ठा किया था उसने लंका में। और इस प्रकरण को ठीक से समझना हो तो हम समझाना भी नहीं चाहते और आपको संतोष न हो हमारे संक्षिप्त प्रवचन से, तो आप वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी ने जो सीता जी का अन्वेषण करते हुए रावण के अंतःपुर में स्त्रियों को देखा है उसको आप पढ़ लेना। सैकड़ों स्त्रियों के बीच में सोता था रावण। अपूर्व सुंदरियां नागलोक की, यक्षलोक की, किन्नरों के लोक की, यहां कहां कहां की सुंदरियां लेके आया था वो। और वो सुंदरियां ऐसी अवस्था में पड़ी हैं कि उनको देख के विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। नग्न को देख के विकार किसके मन में पैदा नहीं होगा। और उन नग्न स्त्रियों के बीच में अर्धनग्न नग्न विषय भोग परायण स्त्रियों को देख करके भी हनुमान जी के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। एक बड़ी बारीक बात आपको बता रहे हैं, यद्यपि ये बताने वाली बात नहीं है फिर भी बता देते हैं। हनुमान जी काम जेताग्रणी क्यों हैं? क्योंकि पूर्ण ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है। ऊर्ध्वरेता का अर्थ होता है जिसका रेत, जिसका शुक्र ऊर्ध्वगामी हो जाए उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। अब जो बारीक बात हम कहना चाहते हैं वो सुन लीजिए। मनुष्य के भीतर किसी दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जब विकार जागृत होता है, अभी क्रिया रूप में परिणत नहीं हुआ पर उसके मन में विकार पैदा हो गया, तो विकार पैदा होते ही मन में जो हलचल पैदा होती है उस हलचल के साथ ही शुक्र अपने स्थान से स्खलित होकर वीर्य प्रवाह जो नलिकाएं हैं उनसे वो नीचे की ओर जाने लग जाता है, स्वाभाविक रूप से जाने लग जाता है नीचे की ओर। और क्रिया निष्पत्ति के बाद तो उसका क्षरण ही हो जाता है। इसलिए संयम नष्ट होवे या न होवे, ब्रह्मचर्य नष्ट होवे या न होवे, मन में विकार आया है और तनिक मानसिक उत्तेजना भी हुई है तो उतने मात्र से शुक्र अपने स्थान से क्षरित होने लग जाता है, नीचे की ओर जाने लग जाता है। और जो अपने स्थान से चलायमान हुआ जो शुक्र है वो फिर देह में रहता नहीं है, उसको तो बाहर निकलना ही है। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी वही हो सकता है जिसके चित्त में कभी विकार ही पैदा न हो। और ऐसे पूर्ण निर्विकार यदि कोई हैं तो वे श्री हनुमान जी महाराज हैं। ऐसी स्त्रियों को देखकर भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काम जेताग्रणी, इसलिए हनुमान जी के स्मरण से काम बाधा नष्ट होती है ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। बड़ा सुंदर श्लोक, सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमा पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। इन पांच का स्मरण करने से काम बाधा नष्ट हो जाती है। सनत कुमार माने सनकादिक भगवान, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देवर्षि ही देवर्षि नारद जी, सुखदेव जी महाराज, पितामह भीष्म भी उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी भीष्म जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज, इन पांच का स्मरण करने से और काम बाधा नष्ट हो जाती है, क्योंकि इनका पांच का भाव पूर्वक स्मरण करेगा तो इनका संयम सदाचार हमारी ध्यान में आएगा और उससे निर्विकार हो। देखो महात्माओं के स्मरण से चित्त निर्विकार होता है, संतों की वाणी स्मरण में आ जाए तो विकार नष्ट हो जाता है। संतों का उपदेश ध्यान में आ जाए तो विकार नष्ट हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो काम जेता ग्रणी हनुमान जी काम विजय करने वालों में अग्रगण्य हैं और राम हित राम भक्तानुवर्ती। हनुमान जी का निजी हित कुछ है ही नहीं, राम जी का हित ही हनुमान जी का हित है। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जिस सेवक ने, जिस पुत्र ने, जिस शिष्य ने अपना निजी हित कुछ मान रखा है वो सच्चा सेवक नहीं हो सकता, वो सच्चा शिष्य नहीं हो सकता, वो सच्चा पुत्र नहीं हो सकता। सच्चा सेवक, सच्चा शिष्य, सच्चा पुत्र वही है जिसने अपने पिता स्वामी पूज्य गुरुदेव उनके हित को ही अपना हित मान रखा। राम जी ने कहा भरत जी तुम जो कहो सो हम मानेंगे। कहो भरत जी, बोले रे राम राम आप क्या बोलते हैं, आपको संकोच में डालकर हम अपनी इच्छा की पूर्ति कराएंगे, हमारा हित कहाँ है। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हनुमान जी का अपना हित है ही नहीं, राम जी का हित, राम जी की, राम जी का भला जिसमें हो वही हनुमान जी का है। हनुमान जी जो कुछ करते हैं राम जी की प्रसन्नता के लिए, राम जी की भलाई के लिए करते हैं। राम भक्तानुवर्ती, श्री राम जी के जो भक्त हैं उनके आप अनुवर्ती हैं। अनुवर्ती माने जानते हो, पीछे पीछे चलने वाले को, अनुवर्तन करने वाला। हमारे यहां व्याकरण में भी एक अनुवर्तन होता है ना, ये इस पद का अनुवर्तन यहां से कर लिया गया, ऐसा बोल देंगे नहीं, अनुवर्तन हो गया, ऊपर से नीचे आना। तो मानो इस अर्थ में यह भी ले सकते हैं कि श्री हनुमान जी तो राम जी की सेवा में रहते हैं, लेकिन यदि कोई राम जी का भजन करता है तो उसके पीछे पीछे हनुमान जी चलने लग जाते हैं। जैसे सूत्र में अमुक अमुक पद अमुक सूत्र में अनुवर्तित हो जाते हैं, ऐसे हनुमान जी अनुवर्तित हो जाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, भक्तों के पीछे पीछे हनुमान जी चलते हैं, निरंतर चलते हैं। राम जी के भक्तों के अनुवर्ती हैं, अर्थात उनके रक्षक हैं, उनके सहायक हैं। जयति संग्राम जय राम संदेश हर, कौशला कुशल कल्याण भासी। हम इसको पूरा करना चाहते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। हे हनुमान जी आपकी जय हो। संग्राम जय, आप जिस संग्राम में हो और उसमें पराजय हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। आप जहां युद्ध में खड़े होते हैं वहां तो विजय होती ही है। क्यों विजय होती है? जहां हनुमान जी वहां विजय क्यों? जहाँ हनुमान जी वहाँ विजय क्यों? बोले यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अब इसको ये भी कर सकते हैं, यत्र योगेश्वरो रामः यत्र हनुमान गदाधरः तत्र त्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहाँ राम जी हैं, जहाँ हनुमान जी हैं, वहां तो विजय होनी ही है, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः। और जहाँ धर्म रूप श्री राम हैं वहीं हनुमान जी हैं, जहाँ हनुमान जी हैं वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं राम जी हैं, और जहाँ राम जी हैं वहीं विजय है, जहाँ हनुमान जी हैं वहीं विजय है। बोलो श्री विजय हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का एक नाम विजय हनुमान है। राम संदेश हर, राम जी का संदेश श्री जानकी जी को सुनाने वाले हैं। कौशला कुशल कल्याण भासी, अयोध्या के लोग विरह की आग में जल रहे थे। राम जी आए तो राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी को ही तो भेजा कि भरत जी को जाकर हमारे आगमन की सूचना दो। तो अयोध्या वासियों को कुशल सुनाने वाले हनुमान जी हैं। को तुम तात कहां से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी सबको आनंद देते हैं। राम बिरहार संतप्त भरतादि नर नारी शीतल करण कल्प शाखी। राम रूपी विरह के वही जेठ की ऋतु है, वही प्रचंड धूप से संतप्त भरतादि अयोध्या के जो नर नारी हैं उनको सुंदर श्री राम जी के चरित्र की चरित्र रूपी जल की वर्षा करके सबको ठंडा कर दिया आपने, राम जी की कथा सुना करके। और आप कैसे हैं कल्प शाखी? कल्प शाखी, आप कल्प शाखी माने शाखा अस्यास्ति शाखी, आप कल्प वृक्ष हैं। हनुमान जी के पास जाओगे जो चाहोगे सो मिल जाएगा, कल्प शाखी हैं। एक दूसरा अर्थ भी है कल्प शाखी का, इस पूरे कल्प के साक्षी हनुमान जी हैं। साक्षी, साक्षी नहीं है, साक्षी माने साक्षी हनुमान जी हैं, क्योंकि ही हनुमान जी अष्ट चिरजीवियों में हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यम् मार्कंडेय मथाष्टमम् जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। उनमें हनुमान जी की गणना है कल्प शाखी। और कैसे हैं हनुमान जी? जयति सिंहासनासीन सीता रमण निरख निर्वर हर्ष नृत्यकारी। हे हनुमान जी महाराज, आपकी सदा ही जय जयकार हो। जब सरकार अयोध्या पधारे, उपटन हुआ उनका, महाभिषेक हुआ और दिव्य रत्न सिंहासन वशिष्ठ जी ने बुलाया, सिंहासन विराजमान किया गया और सिंहासन पर जब श्री रघुनाथ जी विराजमान हो गए, बामांग में श्री किशोरी जी विराजमान हो गई और जैसे ही प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा पुनि सब विपन आयुष दीना। जैसे राम जी का तिलक हुआ, हनुमान जी उस झांकी के दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाए, निरखि निर्भर हरस नृत्यकारी। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आनंद में होता है तो थिरक उठता है, नाच उठता है। हनुमान जी सीताराम जी को सिंहासनासीन देख करके हनुमान जी महाराज नृत्य करने लग गए। महाराज जी भक्त तो नृत्य करते ही विलज जो उदगायति नृत्य तेज मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति। मेरी भक्ति से युक्त जो होते हैं वो तो त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं। महाराज नाचने की भी बड़ी महिमा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नर्तनं कुरुते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तमः नफलं हीयते तस्य आजन्म मरणान्तिकम्। महाराज जी पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 36 में 16वें अध्याय 37 में 16वें श्लोक में ये बात लिखी है कि भगवान के सामने जो उत्तम मनुष्य नृत्य करता है उसका मरते मर जाए उसके पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। भगवान के सामने नृत्य करने की बड़ी भारी महिमा है। अब हमें वो श्लोक इस समय मिला नहीं। महाराज जी लिखा है भक्त जब बैठकर कीर्तन करता है तो भगवान खड़े होकर कीर्तन सुनते हैं। भक्त जब प्रेम में विभोर होकर खड़े होकर कीर्तन करने भगवान नाचने लग जाते हैं। और भक्त जब कीर्तन में नृत्य करने लग जाता है तो भगवान नृत्य करते हुए उसकी परिक्रमा कर करके भगवान नाचते हैं। उसकी धूल भगवान अपने ऊपर पड़ जाए ऐसा सोच करके भगवान अपने को धन्य मानते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान नृत्य करने वाले। नृत्य करना बहुत ऊंची भक्ति है भगवान की। तो हनुमान जी और लोग महाराज थोड़े से कुछ पढ़े लिख जाएं, थोड़ा कोई बड़ा पद हो जाए, अरे बोले नाच नहीं नाचेंगे नहीं, नाक कट जाएगी हमारी। हनुमान जी से बड़ा कोई विद्वान है, हनुमान जी से बड़ा कोई विश्व बंदे है, इतने इतने विशेषण हनुमान जी के आप सुन रहे हैं। और वो हनुमान जी नाचने लग जाते हैं आनंद में विभोर होकर के, पैर में घुंघरू बांध करके, हाथ में करताल लेकर नाचने लग जाते हैं। राम सम्राज शोभा सहित सर्वदा तुलसी मानस रामपुर बिहारी। और राम जी के अयोध्या में सिंहासन पर विराजित श्री रघुनाथ जी को का दर्शन करके आप आनंदित तो होते हैं। गोस्वामी जी कहते महाराज ऐसे ही है हनुमान जी महाराज, आप हमारे हृदय रूपी अयोध्या में अपने सरकार के सहित विराजें और ऐसे ही आप नाचते रहें हमारे हृदय में। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। यही आज अपने वक्तव्य को हम पूर्ण करते हैं और आगे भगवत कृपा से कल हम चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की।